Mokili moko tambola ongo, moko tambola Mwasi ya kimi baboti ya kotinda kwa makwela e Mwoto nino e Libala o libala ya sika elengi mingi Zala kama ele mubita la nasima Ngai papa na pesi yoto linzambi ya se Muvema ya kini balanga basuka wapi e Malanda yo mwana moko ya mwasi na nipota Na papa na zika duble yo kanga imawa Mwakili moko tambola ongo moko tambola Salala vi malembe na repete malembe Mwoto nino ye Mwakili moko tambona oma moko bombana Generasyo ya sika mato ele kimoto Moko tambola, salala vi malembe na repete malembe Moto nino ye Mokili moko bongwana, oma moko bongwana Generasyo ya sika mato ele kimoto Mokili moko tambola, oma moko tambola Landala vi malembe na repete lisusu Si mama, opesi na tube, yako mwana moko, nako zuwa ya abie Yolini vya mamu, mamu yako nzonde, ebangi ya teba, teba mwana nanga, mokini moko tabore Mazali kabanga, mote mapasi mama Opesi na tume, yako mwana moko, nako zuwa ya abie Yolini vya mamu, mamu yako nzonde Ebangi ya teba, teba mwana nanga Mokini moko tabore Thank you.